pe câmpul cu florile, mă dusei cu oile, pe câmpul cu ghiocei, mă dusei cu mielușei. M-așezai la umbră dea să lăsai oile să pască, îmi puse iar micina și începui să cos cu drag. Cămașei cu rânduri multe, necuța să nu mă uite, să-mi laud hăulin și boii la plugăin. Stătui și hăuli, oițele le pierdui, începui a le striga și mă auzi neca.